کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں ہیں نم، کر دو للہ کرم کر دو للہ کرم، رحمت رب اولاد سرور عرض و سما، رحمت رب اولاد سرور عرض و سما، ہم گناہگار سہی امت میں ہم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، سبز گنبد کی فقط تشنگی اوج پہ، سبز گنبد کی فقط تشنگی اوج پہ، رکھنا یا صلی اللہ ہم فقیروں کا بھرم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، زیست کی ایک گھڑی سخت مشکل ہے کڑی، زیست کی ایک گھڑی سخت مشکل ہے کڑی، اب بلا لیجے ہمیں تن میں سانسیں بھی ہیں کم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، ہے دعا شام و سحر ہو مدینے کا سفر، ہے دعا شام و سحر دس پہ جبھی جھکتے ہی نکلے یہ دم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، ہے دعا سیکھ لے وہ قلم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، دید جلووں کی عطا کیجئے آنکھیں نم، کر دو للہ کرم اے میرے شاہ امم، اے میرے شاہ امم۔